أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا واسماء تلاوت كره ده سورة المائدة دو ويشتم آيات سخشرو پر يو جرشم باني خاتم سم ده جه آیاتو ربط ما قبل سردادی چه مخ که ده دغه اهل کتاب و ده چموش بنی اسرائیل و ارتوای یهود و نصاره ده دوی نقض العهد بیان سو. عهد معنی اغا ترون چه ده الله عز و جل سره ده موسی علیه صلات و سلام پا ذریعه کری و چموش با ده احکام عملی که ویه ده عیسی علیه سلام پا ذریعه کری و ده اغا ترون و ده اغا قول و عهد ده اغا ماتوالی دی که و نو دا آغا واجم علم تالا ذکر کلوش دا چیز سور پیش وش دا دی دون مغرور دی تر دا غس اندازه ناخیری کول تر دا غس اندازه بی ادبی کول چی موسی علیه السلام تو خدای با ولارسی جنگ با وکی چار وقت مدا وطن و کلی ازاد کی بس مر دلت در تا نهز که درزو پر بلن نزو بس در تا منتظیر خدای با بی ادبی ده چی پالا و تالا بانی جنگ کیینو نو دا جه واجه چیش دا چی دی دوغن کدر بی ادبی و سرکش کی دا آغا واجه التا پا دغه آیات کې چیرې سوې فاته لسم کې الله دې سویل چې قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه دغه و چې دوی ول موږ خو د پیغمبرانو اولاده یې د ابراهیم علیه السلام څخه چې دا زامن یې و اسحاق علیه السلام و اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په نسل کې خو چې بیا دی محمد علیه الصلات والسلام راځي د اسحاق علیه الصلات والسلام څخه وروسته یعقوب علیه السلام دی دغه هغه دولس زامن دي خو د بني اسرائیل دغه خدای په دغه ځای باندې دغه نه د خدای پاک ځان نازوردار بلې چې د انبیایو اولادایو برای اگر سره دا دعوا کول برای زه د خدای زوی یم زه د خدای پاک محبوب یم انسبي زوی نه یا دا و دا معنا چې دغه نه پروګرام یم لکه زوی هغه سو نو دغه په اباو باندې فخر په پلرګنۍ باندې فخر چې زه د پلانې پیر زوی یم زه د پلانې سوزاده زوی یم دغه برای دغه سړی جلاوره سي اره ګناه چې کول زموږ په وطن کې زما په یاد اکثره د لوی لوی سګوانان چې و یا به د ملایانو زامن و یا به دا د سوزادګانو زامن و د ده کراک هم په ګرده کلي کې بل چا نه درلودی کراک به د دغې درګردو غوښتلی وو سپی هم درګردو خرول و ښه ډل به و چې څه به دې ورته ویل ور زه د دغه نه لوی سوزاده زوی یم یا زه د دونه عالم زوی یم نور دی نه په لمانځه شکیل نه په بلو د ځانه څه عبادت نه درلودل فخر په اباو باندې بې کاوه

الله قبول کرد. داسمان ور راتلی اگه ورش با پرلاوت سرخیدی اگه یو بیا پورت کرد جزه هست خورک پس داگه یو شه چا دا کم سوک چه پر حق و داگه غیر چه با ورکس برا بلدان و قبول سو دای پر حق دی دا بلغی با پر آغا زی داگه سی پروتو برای داگه چم سروکی قابل و حابل کی ویل یعنی سیس پزین که دارانی سیش یعنی دا چم چه کونو که دایس که یوا پلاچا گتلی وی خبر قابل گتلی وی اگر کم نو پقد دا دا زرد سکن واجه دا پارا چه حق داگه دیچ دا زدر توایم برای اولون سی قربانی راوری دل تیک شیر دی معلومه بسیش کمی پر حق دی انو حابل ولاری پا خپل مال و دولت که چه دا در لو دی دا اگه وقت مطابق یو شغط بسیر آوستی یو زده غالاو تالات پیشه دای ولاری خود سر کور سره خو معلومیه برانو دغه سی سو وجه شکی ولی و دغه نمو سره اگه برن زده اگه پیشم چه پر کدی تقدای بند اخلاص دغه سو وجه دل تکشیر شو ولی اگه بسه و در و اتور تکشیر نستل دعا چه دا مزی وکر و رالی اگه بسه قبول که پورتی که دغه دغه سپاتش نو آدم علیه سلام رو ما ندر تویل چکی صدقه را کم ده حق ده غصه دیده شریعت حکم تاتم ولی چه معلوم دیده تا بیان کریمی دی ده برا ولی ار را کم چیزی آور ولی خلاص زه بلا چاره وست نلرم زه بده وشن ده مرگ بلا چاره نلرم آقا برا ورطور برا ولی تا که ارد سون زیلم که زما زرر که ده نده چه تاتا لست رو هجم که تا ما وشنه بس لست عذاب نو آقا وچه ده آقا قتل کی آقا چه پشادت بانی ولی ساوه نو دلتا وست دی برا پشمانه سو چو دا یواز ال تقتل کی چا په دین روایت کله راځي چې آدم علی سلام په دغه وخت حج تکللی په روایت کې دا سیم راځي چې هغه کرالی بر خبر نشي دا په کیته اخی بر په شاک تر یو زیاده شي نو خالته به بیا د سپروت پرم ځکه باندې هر یان ورته ناشتي خو ابادی ورسته الله تعالی د جده پاره چې داد مړو د شخیدو نظام خلکو ته معلوم شي نو یو دوه کارګانی ورته راوسته ول دلته بر دوست کتل کشر سایو مرش چې مرسه دا بل کارګه بس په مزه کې خاکی شروع کړ په مشوکه په مزه بل ته غار وکړي برای کارګه ور واچا د داسې ورته کتر برای خار پر هوار ځنه لا ها برای نو پر ځان شنیت بس چې راز واقع بیا کل سره چې دغه نه کړ خو نه را کړ یا د کارګه کدار کارګه لاغ بیا کار وکړي په ټکی نورې ته بیا په خاطر پر داخل بیا کلی باندې په معنا سو ډیر دلته پر بدن باندې هم دا ازار شیان معلوم سولې خو قاتل بدن توروالی شروع کړي پر دماغ دا غم دوغه غالب وسو برای عقل و مالوتی مبهوت سدا رقم حواس و برای کار نور تا ولا کالی و نه دا رقم سو الته دا پلار ازارغه شو بیا رالی خو زنی زیر سو نو دای په دغه تفسیر شریف لیکي چې په دغه پریشانی کې مرسه د خپل عقل و دماغ کار پریشو په دغه کې بار مرسه نو دا دای چې مرسو ورسته نو دغه قصه وس الله تعالی مشتکی دا د قتل قصه دا قصه بیان نو د شوای برای بعد قربان مسله درته معلوم څه شمال دغه سیو شی بدیر اوري وَاتْلُوا تَكْلَاوَاتِكَ عَلَيْهِمْ پُرْدِي نَبَأَ قِسَى ابْنَي دَادُ وَزَامُنُ آدَمَ دَادَمْ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَلَامُ بِالْحَقِّ فَحَقُ رِشْتَاسَ سواخ و دا قصه اید هاگ وقت اگه در معلوم سوچ دا وقت پر چی شروع دو پرادو و خوند شروع سوال اید هاگ وقت قربا چه دی پیشی وکرل قربانن دی قربانو دی ناز نیاز چه ارتوای عدالو تالا در بردفار قربانن دی قربانی نو دی پیشی وکړه په تو قبله بار قبول پروسه من احده ما دی وسخد دی فتقبله نو قبول پروسه من احده ما دی وسد دی ولم يتقبل من الاخر ولم يتقبل او قبول نکرس من الاخر دا ابل سخه دا چې ځنی قبول سدای نو کم یو دی دا نو هابل دی چې پسې پیش کړی دی دا چې ځنی قبول نکرس سدای دا قابل دی چې د دغه سو وجر او دلته بل زما خیرات دا غدین قربان اصلی دغه نیاز و د ثواب شی چې سره د الله تعالی و دربار ته پیشی قربا چې دی پیش کی معنا ته قرب نجی کی په هغه سره الله ته وکړه اذاغه وخت قربا چې دی پیش کی قربانن اغه نیاز و اغه د عبادت و د الله د رضا کول د پاره اغه سمال فتقبل من احدهما د وسخ قبول کرس ولم يتقبل قبول نکرس من الاخر د ابل سخ قال بار دوه لا اقتلنا دا قال زمر ودا اخر تراجدي پر دا بغل دغه مبارک چ دا وس ملامت سو قال دول لا اقتلنك لا اقتلنا زخم اخ وجنم كتا قتل كوم بل لا تشتن لريم کدا ايش په خبره وس په دلیس خبره پر اغه خور رو شروع ولا دلته کی معلومات رحم الله لك کی دا خور په مسله کی چې په خلو کې دا مشهور ده چې په اغه وخت کې چې و د خور نه کار وا او ورورته اغه داسي چې دا یو نسل وای خو دا یو نسب د نسل څخه وای نو سره روا چې نسونه سره جلاوي په اغه شریعت کې دا رقم ده د نسو جلاواله دي چې بلی لکه د نسلو جلاواله چې سیباره چې نسب جلاسو لکه نسل چې جلاسي لکه وس مثلا سړی چې د خپل مور سره خور سره

کدای اسم مزمن پوس واس ولی دا مقتول د ځان د جپات څخه بغیر د لاس واغت ور اچا او دوخ کار نه پد برو دی خوغه ولر دی غل دی پرورګی رته پنچا پنی ولې د چراغ شي د اوس پویږه کزه لږ کی حرکت ور سره کوم دی می وژني انا کپټ یو شی څخه اول دی پرغله دی دوار د مخه کی مرجه کی کاغبان پرغه سره بیره دی پکې کته سده شهید دی از مرسی سپی استلاب بالمرده خلاص مردار معنا شهادت نه لري نو خبره ګناکار دی ګناکار خو دی بره مردار نو تا خصو دا دوی مسئله ته سزده کړلی اول دا ته جواز دا قتل بلکه پا داغه سر بیره که دای مقتول سده حکم دا شهید لري درایم دا دی که دای بیل دا قصخه لکه داغه دا حابیل ور تا جائز ام وده شریعت لاری چه با قابل تور املاکی مگر پر آغا سر بیره داغه لار غار اکره چه بارال نگی وجده تا ته معلومه ده د شریعت لارې چې تا قتل ما ته روا دی چې ته ما وژنې مګر نه دي وژنم اوس څه پکېږه قتل شو په دې صورت کې چې دی کتاب وایي اوس هم پر هغه سربېره دی شهید دی په دغه جایز د عمل ونه کړي خو نو الله جواز ورکړی دی چې رابلکه د ځان جفا وکړه بره څه معنا لري دی دې ما ووژنې لکه ما خپل د والد صاحب سره درته وکړه غله بدل ته ډېره پخوا دور ویسته ما هم زه به یو توپنچه پیدا کړم ده ما ته ور دواره ښه کړه بیا وروسته ورته ګوره بره ما ورته څنګه ول ورته راست برال داده چیش تا پاره جوره داده وجلو ما ولوه و نخو برا ساسره را استیم که ما ولوه نزی چی ری پریردم و خوشیرات چی جواز را کردی من قتل دون مالی هی پو هو شهید و حدیث شریف مرتو دول یه بس دا پشتنه پا قیامت ما چا کیری از تا چا کیری چی دیدی پر چیش مر که دا پشتنه دی وده تراجی کالا ولک از ما تک پر گوزی چی ما در ریز ما سا پشتنه که چی دا ولی پښتنه دې د څه وکړي چې دا وایي نو د خدای د پښتنې جواب یې ځنه سم ورکول اگر چې جائز دی حدیثونه وایي ولنه کوم هبل دغه مسله ځان تک شي شل برابر ته جائز دی مګر کوم چې نور له کمی وزن یې مونږ ور مکه نو دام د جواز درجه یو به بل څه لره ما مسله هغه به داس ول کچيري دا چې ته مقابله نه کوي دلته د اسلام احکام نه لیدل هغه د کافر رالی پر ملک باندې تجاوز وکي دلته بار اخته دي ته وازه ټک نه پر کومه نو چې ټک نه پر کوي خو اسلامي قانون دې پر شو لاندې کی په قران کریم په څنګه دروي وي دا غش د احکام مخ نیسي یا یو بل مسلمان دی کافر نه دی زمره بغاوت وکي د اسلام احکام نه تطبیقي دی اسلام د حدود مخ نیسي د قصاص مخ نیسي د شریعت مخ نیسي په دغه صورتو کې نه بیا پر دغه سړي واجب ده چې ورول ارس قتل وکي نو دغه مسله چې غلطه اوجه تر دغه ورته ونه کې دی ته مړ کې دا جلاس ولا په دې کې تاته جواز ته حکم د شهید لري یو د هغه د چې معنا باغ دی د اسلام د احکام مخ نیسي ګر سره پر دغه باندې جنجال دی کافر دی راغلی دی د اسلام د قانون مخ نیسي په دې صورت کې دا نه د جایز چې دی برابر تک شي چې پروا نه لري د میج مرکز نه وژنم ولې ته خود اسلام خبره در ګرځو مهمه ده دلته به ته مقابله کې په مقابله کې کوم مرس ولې بارا شهید کې چې ځان دوری وېسته کوم مسؤلیت په دغه کې مسؤلیت لري نه چې په لې لاس ورته ته ورته ګوره هغه قران سوځي ته ورته ناسه بارا مې شو دی د امام مرکز خو واځي ستاسو مرکز مثلا د خود قران مسله ده خو هغه په ګرځ سواله نو هغه سلرم صورت بیا دغه څخه جلا دی نو د هبیل غدا دریم صورت دی چې جواز لري چې پر ولار سي د قابل مقابله وکي مګر پر هغه سر بیره باندې وای هغه خود اسلامي قانون مخه دي مثال په تور نو کی چې کافر سوي دي دا مثلا به عربي ته په سیاسي بس بیانوب چې قابل کافر وکي مسلمان ده دغه خبره چې ده نو دی په دغه باندې دلته مظلوم شوه حبيب بل دا مسله دغه سره چې ده قابل د کفر د اسلام مسله د حکیم الامه رحمه الله وای په صراحت ما تر نظر په کتابو کې تر سوی نه ده فقط په حمیم السجده په تفسیر غم پر روح المعانی کې د التز ما تر نظر کې رسول چې یاد کافر نو دې خود شنو چې احکام ګر سره د منکر و منل نه خو سره شی غالب او شاوات پر غالب وې از دا ولا کا غته ورکم اسلامي قانون دی نه ورکم قانون منم مگر احمد کوم نه نو دې ګناکار دی او چی شنه دی کافر نور ته ویل کی جو ده ته کدايس به خبر وسته شپې دې زبر مسله سو بیرته ترجمه ته راځم نو دور تل ما نیم انا زبی باسیتم غزوون کی یجی یدا لاس ما الیک و تا تا لأقتل تزجی و وجنم کتا ولی این یزا خاف و زبی ریجم الله دا علا سخ رب العالمین ها الله چی رب دا طول عالمین و مخلوقات دی اینی اریدو برای دور تل این یزی چیم اریدو زی اراده لرم دا حبل گردی اند جی تبو اچ ترو جو وکی بی اسمی زما پا گناهم و اسمی که پا گناه سرستاهم چې ته زما او دا ستا د دواړو ګناوې یو شي ته په دغه سره رجوع وکړه خلاص بارکه په شازه که ته ونه دا خواته په قران کریم کې بل ځای آیات راځي لا تزر وازره وزر اخرى یو نفس د بل نفس ګناه نه وړي او دلته هبیل ورته زما دغه اراده ده چې زما ګناه هم درته ستا در په شاکم ځه وړه دوه رخته ځه